السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشان قول يبدو محمد صلى الله عليه وسلم لبكيوان أبو هريرة لبكة في مسلم أبو سلم أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليكو يبدو موجة وحكومة صلى الله عليه وسلم فقال أكموليزا أي الصدقة أعظم أجرا، ni sadaka ipi ambayo ina thawabu nyingi sana. Nataka kujua ni sadaka gani ambayo imebeba thawabu nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kwa kumwambia, anta sadaka wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mur al-ghina, ni ile ambayo unaitoa hali ya kuwa una afya njema. Sadaka ambayo mtu ameitoa hali ya kuwa ana afya njema, sadaka hiyo ina thawabu nyingi sana. Pamoja na afya njema, shahihun, wewe mwenyewe ukawa unaitamani sana ile, kama vile ungeitumia mwenyewe vile usingetoa. Yaani moyo unakwambia ungeichukua wewe mwenyewe, lakini ukaitoa katika hali hiyo. Imekusanya hali hizi mbili: mtoaji ana afya sawasawa, na mtoaji anatamani angetumia mwenyewe lakini akaitoa, na anaogopa umaskini, kwa maana anataka ziongezeke. Akasema Mtume, wala tumhi, lakini sio unakaa hata ikabala matilkulhuma, mpaka roho inakaribia kutoka huku ulta, ndio unaanza kusema lifulani mkadha wa lifulani mkadha wakad kana li fulani. Sio ile ambayo unakaa mpaka unakaribia, unajiona mimi nakaribia kufa, ukaanza kusema fulani mpeni kiasi fulani, fulani mpeni kiasi fulani, wakad kana li fulani. Hali ya kuwa hiyo mali ilitapiwa sasa iwe ni ya fulani, kwa maana ingekuwa umekufa ingerithiwa na mwanao. Sasa unaanza sasa unakaribia kufa, ndio unasema hii mpeni yule, mpeni yule, badala ya kuwa sasa ibaki aiithi mwanao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehitaji sadaka ambayo ipo katika hali hii. Hazi hali hizi mbili ni nzuri sana, na ile tofautiana na nadhiri. Nadhiri ambayo wanasema ilzamul mukallafi amran lam yakun wajiban alayhi bi asli shar'i, ni mtu kujilazimisha jambo ambalo sheria haikumlazimisha, lakini yeye mwenyewe akajilazimisha. Na mimi nimepoteza sifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema an-nadhiru la ya'ti bi khairi, nadhiri haikusogezei heri yoyote. Kwa sababu nadhiri mara nyingi inatokana na mtu kwamba kuna tatizo limemzingira, limemzunguka, anafikia sasa, Allah ukiniondoa katika tatizo hili nitafanya kitu fulani. Maana yake ni kama vile anasema usiponiondolea sifanyi. Ndio Mtume akasema nadhiri haileti heri yoyote, inama yustakhraju bihi min albakhil, bali nadhiri ni namna tu ya bahili kutoa kitu chake. Ukiweka ni lazima utekeleze, ukiweka nadhiri lazima utekeleze. Lakini Mtume hajapenda sisi tuwe ni watu wa kuweka nadhiri, kwa sababu nadhiri unatoa katika namna kama umelazimika. Mara nyingi unajiona kama unadaiwa, halafu unajiuliza, maanake mtu akishafarijika basi ile tatizo, ile tatizo anakuwa amelisahau. Akishafarijika tatizo analisahau. Sasa anajiona ameingia katika madeni, lawama ambayo haikumlazimu. Kwa bado Mtume anapenda utoe sadaka katika hali tulizozitaja, ile ni nzuri zaidi. Na katika maisha yako weka utaratibu ule, wahitaji ni wengi, wala huwezi kupata tabu kwamba sina mpanani. Wahitaji ni wengi, mpaka wengine watoka mikofu kwa macho hawana, wanakuja kwenye milango. Tusipende kuwaruka tu wale watu, unachukua 10,000 nampa 20,000, ingie jipange kabisa, jipange hata Ika mahesabu yako ambayo kakuruzuku Allah, unachukua laki, laki mbili, asema nikikutana na kipofu basi inshallah hii hapa yake hii. Takuwa mfanye mambo mazuri sana. Sio vitu ambavyo ni vya nini katika maisha ambayo wenzetu walikuwa wamefanya ni sehemu ya maisha yao. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.